Yine bir Sezen Aksu şarkısı geliyor. Zamanında yine ortalığı kasıp kavurmuş bir şarkı. Onursuz olmasın aşk. Bunu hep beraber okuyacağız. Ayağa kalkın. Kalkın. Ve... Sakın bizleri ihmal etmeyin, çünkü burada müziğin en güzeli, en tatlısı oluyor.